weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Is jouw ideale date ook HBO of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl. Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan? 538 Nieuws. 3 uur. Vorige maand werd een 72-jarige man zwaar mishandeld in Zoetermeer en daar zijn nu twee verdachten voor opgepakt. Het slachtoffer werd bij een hondenuitlaatplaats geschopt en geslagen. En ook werd hij in zijn hoofd gestoken. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Na de heftige schietpartij gisteren in de Oekraïnse hoofdstad Kiev liggen nog 8 mensen in het ziekenhuis. Onder wie een kind, zegt de burgemeester. De dader is een Rus. Hij schoot op straat op voorbijgangers en gijzelde daarna mensen in een supermarkt. Er zijn 6 doden. De dader zelf is ook doodgeschoten. Vanuit Alkmaar en Nijmegen zijn een paar honderd supportersbussen op weg naar de Kuip in Rotterdam. Daar begint over 3 uur de bekerfinale tussen AZ en NEC. Volgens Gelderse media komen niet alle NEC-fans met de bus. Sommigen zijn een paar dagen geleden overtrokken op de fiets. En een verrassende winnaar bij de vrouwenwedstrijd van de Amstel Gold Race. En het is geen Nederlander. De Spaanse wielrenster Paula Blassi reed in de laatste 20 kilometer solo naar de finish in Zuid-Limburg. Topfavoriet Demi Vollering werd derde. Er is een mix van stapelwolken, zon en enkele buien en het is 11 tot 15 graden. Vanavond verdwijnen de buien en vannacht koelt het af naar 1 tot 5 graden. En dit was het nieuws op 538. Even kijken naar het weekend. Wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen door werkzaamheden 25 minuten. A12 Utrecht-Den Haag bij Bodegraven ook door werkzaamheden 27. En de A15 Gorkum richting Ridderkerk bij Sliedrecht-West door een dichte afrit 27. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 naar de Amsterdam. Hectometerpaal 18.0. A2 Weert-Echt 205.0. En de andere kant op Echt Weert 202.2. Verder op de A2 Utrecht-Amsterdam 37.6 en de A4 Leiden-Amsterdam 11.7. A15 Gorkum-Rotterdam 78.5 en de A50 Apeldoorn-Zwolle 231.6. A58 Breda-Bergen-op-Zoom 73.6 en de laatste de A74. Tegelen richting de Duitse grens op de rem bij 101.3. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Wat een bedrag, hé. De 538 Dutch 1000. Floris Molenaar. Editie zondagmiddag en een Nederlandse muziekheld met een goudeerlijke zoon over zijn muziek. Details hoor je zo meteen na Bluff. Ze is er niet, maar zij zijn er wel. Op 700 nu. Radio 538 Dutch 1000. Schoft, omdat de man die hij bedient weer een verkeerde dame trof. Kan dan niemand mij vertellen waarom mijn hart nog klopt? Waarom ik blijf bestellen? Waarom sta ik niet op? Want er is nog maar één slotsom. Ach, ze is er niet. En ik denk niet dat ze nog komt. Ach, ze is er niet. En ik vraag me af waarom ik niet gewoon terug naar huis loop.

bloot eerlijke mening. Heb je van die mensen om je heen die dicht bij je staan en die dan eerlijk tegen je durven te zijn? Geen politiek correcte antwoorden, gewoon recht voor zijn raap zeggen hoe het zit en hoe je het vindt. Ik heb dat bij mijn vriendin, die kan zo eerlijk zijn, die kan me zo eerlijk de waarheid vertellen. Dat je eerst denkt van, moet dat nou zo? Maar uiteindelijk wel beter, eerlijkheid duurt het langst en ja, je gaat er toch goede keuzes door maken in je leven. Paul de Leeuw, die je net hoorde, heeft dit ook in de vorm van zijn zoon Toby. Die vertelde namelijk dit over de muziek van zijn vader. Ja, ik ben, het is misschien heel stom te zeggen, maar ik ben niet echt fan van zijn muziek bijvoorbeeld. Rauwe en eerlijke mening, dat mogen duidelijk zijn. Ja, die mag je ook geven natuurlijk als je vader zingt "Ik wil niet dat je liegt". Niet iedereen is het eens met Toby de Leeuw trouwens. Er is veel opgestemd en zo hoorde je Paul de Leeuw op 697. In de Dutch 1000 bij 538. Met zometeen André Hazes en Mart Hoogkamer. Altijd gezellig naar Cresset. Plug it in en turn me on. Vinden we terug op plek 696. I'm on a roll, does it show? I'm gonna lose control, so you know I'm gonna keep you up all night. That's alright, no, I won't let you go. Oh, go, oh, go, oh, oh. Yeah, you're fine, I know we can do it right. You and I, I'll let you hold my body tight. Don't be shy, oh, come on, let it go. Niemand ons kon breken, maar een reetje wat flink. Maar ja, ik weet het zeker. Ze meent het niet met jou. Dacht dat niemand ons kon breken. Maar Dreetje, wat flik je me nou? Want zij kijkt in mijn ogen. Gaat die geloof. Zondagmiddag, Four Strings, Take Me Away in de Dutch 1000 bij Radio 538-694. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vanmiddag. En de Dutch 1000 superster die je zo meteen hoort, vertelde ooit dit over het muziekgenre dat ze maken. Dit is net een voetbalelftal. Iedereen heeft een plaatje. Alrighty. Welk genre dit is en hoe zijn voetbalelftal klinkt, je hoort het zo. De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf €27.995. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

Within Temptation, Ice Queen, 692. Het is eigenlijk net een voetbalteam. De 538 Dutch 1000. Ja, soms werkt het heel leuk om een vergelijking te gebruiken om iets duidelijk te maken. Hè? Vergelijkingen of uitdrukkingen, ja, ik vind het ontzettend leuk. Mijn vriendin die wordt er ook wel eens gek van. Ze zegt, ja, gebruik je nou weer zo? Ik vind dat, het maakt het heel beeldend als je iets wil omschrijven wat je bedoelt. Nou, bijvoorbeeld, je voelt je als een vis op het droge. Hè, dan snap je ineens hoe iemand zich voelt als een vis op het droge. Dan, ja, dan zie je dat helemaal voor je. Dat komt dan door die vergelijking. Henny Vrienten, de zanger van Doe Maar, wijlen Henny Vrienten, hij is helaas natuurlijk niet meer, heeft een leuke vergelijking waarmee hij omschrijft hoe hij het genre reggae ziet. Het is een hele sociale vorm van muziek maken. Er staat nooit iemand voorop met zo'n gitaar een anderhalf uur een solo te spelen. Ja. Iedereen heeft zijn eigen tel. Het is net een voetbalelftal. Iedereen heeft zijn plaatje. Maar één ding is zeker, met reggae ben je nooit alleen. Het voetbalelftal van Doe Maar staat met rugnummer 691 in de lijst. Dit is wat je. Ik hoop niet dat je denkt wat en wat je, omdat ik geen spatje bloed kan zien. Nee, dan zo'n klootzak, die zonder noodzak zomaar iemand doodstak uit verveling.